últimamente estás demandado de tal manera que non sei se no camiño ou por como sea, non sei se colliche un pouco de constipado no camiño ou non sei, pero iría vindo de Portugal. Onte estaba por Portugal, onte. En Lisboa. Onte estuve en Lisboa. Lisboa. Sabes. Que bonita cidade. Oh. Tocamos en Lisboa o martes pasado. Sí, sí. Un teatro moi fermoso do centro que se chama Teatro da Trindade. E sí, despois do concerto debo de coñer o frío e estou así un pouco resfriado, pero bueno, para a semana que ven estaremos en forma xa. Mira, a ver se aquí en Cataluña que fai calor recuperando pero tens que recuperar pronto porque na Coruña ou en Ponteceso me parece tamén no, Ponteceso xa, pero xa hai tempo de Ponteceso, non? Ponteceso foi, quero recordar que a primeira de setembro. Ah, sí, foi o día 3. Sí. Un concerto moi especial tamén ese, foi moi especial. Tamén. Bueno, o especial foi o de Festiletras, Efectivamente. Ese foi máis que especial, ademais. Aí a xente, se non te comían a bicos, era pouco menos, Estaba cheo de familia, sí, moi... A verdade é que é un concerto moi especial sempre aí, sí. O que pasa é que Xavier, como é alto, non lle chegaban arriba. Pero de verdade que se chegaba toda a xente. Os cativos. Convidaxe unha rapaciña a cantar tamén. A Carme, eso foi maravilloso, sí. Coñecina este verán, porque ela actuaba co seu grupo de pandeireta. Sí. E eu estaba por ali, por aquela zona, e entón a coñecín ali, e ela veu a sacarse unha foto comigo e a falar comigo. Entón eu a convidei para cantar en ese concerto. Caray, e foi un dos momentos máis maravillosos do concerto, e tamén dos últimos anos os máis emocionantes da miña carreira, sin duda. No, de verdad que a mí falou un familiar dela, e choraba, nena, de alegría que estar ali contigo. Foi precioso, sí. A verdade que é emocionante. Estaba xente moi emocionada. É emocionante tamén porque transmites, é dicir, a túa forma de traballar ou forma de cantar, que sei eu, ou a proximidade co natural, pois lógicamente pois a xente pois agradece moitísimo, non? Sí. Sempre me din eso da proximidade e eu aínda que quixera portarme de outra maneira, non sei. É dicir, que sei eu, para min é o mesmo estar. Digo eu que para min é o mesmo ser carpinteiro, panadeira ou músico. Eu teño que comportarme como que son, unha persoa máis que recibe e que dá afectos. No meu caso, ademais, me sinto moi afortunado porque pola miña profesión, pois o que recibo é moito cariño, moito afecto. Así que non hai nada de especial en portarse con unha certa proximidade e familiaridade porque creo que debe ser así. Non é eso nada. Bueno, ou polo menos eu vexo así. Sí. Ademais ti, pois transmites moito, das moito, porque o que das é ánimo, cariño, sobre todo. E entonces todo eso a xente percíbelo, aunque sea nada máis que subas arriba, toques a pandereta solo sin que cantes, xa a xente te quere. Disfruta. Pero... Quería decirche que bueno, que rapaces de aquí, concretamente as de Rosalía de Castro de Cornellá, pois están, me parece que se apuntaron algunhas as nosas rosalieiras que se en ocasión, pois se apuntaron algunhas e tamén as do Hospitalet, as de Badalona, pero o que sí é certo é que bueno, ti transmites algo tradicional, popular, pero que ademais coa humildade que non todos os artistas teñen. Bueno, eu quero pensar que sí, que... Bueno, pois... Que os compañeros e compañeras da profesión que... Algúns non tanto. Digo xo porque cando te chamamos, ti inmediatamente... Sempre estás disposto. Estás disposto, mentras que outros chamamos... É que a miña... manager ou a miña non sei que díxeme que teño que, bueno, pois non sempre temos esa sorte de que eu falo con vos encantado e achégome tamén a dar un pequeniño curso como vou facer aí no Tradicionarios de Pandeireta antes do concerto, porque creo que, bueno, tamén é importante estar en contacto coa colectividade que está aí en Barcelona ou que sei eu, ou en Buenos Aires ou en Suiza porque sei que agradecen esos momentos de estar con nós e que bueno, se si lles podemos dar dous consellos para mellorar un poquinho esa actividade que eles fan con tanto cariño e con tanto esmero a tanta distancia de Galicia, pois pues eso ten un mérito moi grande. Como non vamos estar dispostos a eso? Eso é fantástico, hombre. Como dicía un veciño meu, que o veixo moitas veces, dicíame, sabes a quen teño as entradas? E digo, non será para Xavier Díaz. Digo, como lo sabes, como lo sabes, dicíame unha palabra así, como lo sabes ti, eh. Bueno, a verdad que nos sempre nos facemos eco da túa presencia aquí, sí. E da túa participación, e se nos esquecemos algunha vez, tens que disculparnos, porque quero dicir que queremos que os nosos ointes, os que te aprecian a ti, pues, poidan estar rapidamente. Eu estou moi agradecido dende hai moito tempo, porque bueno, agora que as cousas van indo ben e bueno, e xa nos concertos hai moita xente e hai moitos concertos e moito traballo, pois sempre me dedicades un tempo, pero cando non era así, ao principio tamén me dedicastes un tempo e eu quedo vos agradecido sempre de terme en conta e de chamarme para conversar un rato. Non sei nada máis, porque precisamente chegar a ti vamos, considerámolo un detalle extraordinario e ao mesmo tempo os nosos ointes tamén o perciben así, porque verás, o noso programa remítese en Radio Fene, sabes, mañán ás 3 da tarde, e entón, pois precisamente dende alí, naquela zona, reconocen o traballo que facemos, pero ao mesmo tempo felicítanos e dannos as gracias, porque bueno, pois temos ese contacto con persoas que aí, pois somos capaces de chegar a eles. Sí, sí. É que en Fene teño un cacho de corazón grande, porque me criei alí, entón aí por esa volta querenme moito. E eu quero os moito tamén, a xente de Fene. Sí, a xente de Fene e de Ferrolterra por extensión, sabes? Claro, sempre facemos un concerto en Narón, no Nadal, moi especial, que este ano é no mes de novembro. E xa me dixeron este día que se venderan moitísimas entradas para ese concerto. Yes. Sí, novembro, fano en Narón. Sí, me acordo. Primeiro vas a Madrid, me parece que aí no mes que ven, me parece, non? Sí, no, despois de a semana que ven, despois de tocar en Barcelona. Ah. O día seguinte, sábado, tocamos en Madrid. Carai. Pues hai que cuidarse que sí. Senón a xente non disfruta tanto contigo si estás así tan delicado da voz, a verdade é que sí. Además tes que dar moitos agarimos a ese pequeniño. Claro. Sí. Claro. A Xaquín, teño aquí un novo pandeireteiro aquí na casa. Xa lle gusta tocar a pandereta? Gusta, peta na mesa como si tuviera un tambor. Bueno, tenga que ensair logo entón. Exactamente. Bueno, despois que fago o que el... Claro, que claro. Dicimos os pais. O que el queira, claro, sí, que sí. Dicimos os pais que disfrute e que se vaya criando ben, non? Eso é importante. Bueno, volvernos a repetir para que os que nos escoiten que saiban, o día 6 estarás aí dando un curso especial de pandereta, non? Efectivamente, o día 6 antes do concerto, é as 8:30 e pola tarde antes do concerto vamos estar aí compartindo unha masterclass de pandereta, dándolle uns consellos aí a xente que está tocando, a que está iniciándose, a que xa está iniciada, e compartir un pouco unha orilla. Bueno, para facer eso, para poder compartir, teñen que apuntarse, meterse na páxina de tradicionarios e apuntarse, anotarse para poder participar, non? Creo que sí, si miran nas redes sociales hasta se indican aí como facelo, non é moi difícil, non? Vale. Bueno, e despois disfrutar coa interpretación túa e das... E das adufeiras. Adufeiras, non? Si acaso o mellor hasta convidas a algunhas desas rapazas que comentamos antes, que en algunha ocasión tamén as convida, igual que fixeches en algunha ocasión anterior. Alguna sorpresa verá, pero as sorpresas son esas sorpresas. Entonces, ahí está, ahí está. Las vamos a desvelar. Vale, pues muy bien. Bueno, nos encantados, además. Sí. Escoito unha cousa, os que participen terán que traer o seu instrumento. Claro. Mellor, os que vayan pola tarde a esta clase, o mellor é que leven unha pandeireta. Con que leven unha pandeireta é suficiente. Sí. Aquí temos algúns rapaces que van veñen as clases aí na Asociación Rosalía de Castro, aí en Cornella. Sempre teñen de bezo pa coller a pandeireta coa man coa man dereita. Sí. Pero algúns, bueno, que deben ser manichos, como dicía miña mai, que son esquerdos, ten moitísima diferencia o feito de collelo dunha man coa outra. Bueno, no noso caso, si son galegos que tocan como tocamos os galegos, non, simplemente cambia a man e nada máis. Sí, sí. Pero no resto da península, por poñer un exemplo, o que fan é coller a pandireta coa man esquerda e en vez de mover o instrumento, moven a man dereita para tocar. Se tocan justamente o contrario que a nós. Exactamente. Sí, ou nós, mellor dito, nós ao contrario co resto do mundo. Que a mí me gusta máis dicilo así. Somos outra cousa, non diferente. Somos unha raza diferente, porque nós tocamos a pandireta justamente ao revés do resto do mundo. Non hai lugar no mundo que se toque como tocamos nós. Sí, porque os africanos tocan outro xeito, sí, sí. Ademais son... Hasta para eso somos especiales. Sí. Bueno. Ademais, cando tocan e pasan os dedos... Ah, ese repinar. Sí. Ese repinique... A claro. Mí me encanta, me digo, hombre, ¿cómo fan esto? Claro. Eso es moita práctica, ¿verdad? Moita práctica e moito ensaio. Claro. Efectivamente. Sí, sí. Que eso non era hoy de para mañá. Sí. Es cuestión de meterle, bueno, de dedicarle moito tempo, sí. Sí, señor, sí. Sí. Iso é como un gaiteiro. Ten que tocar moito para poder tocar, chegar a tocar unha peza. Para dominar o instrumento, exactamente. Sí. Bueno, pero ti faz comprender todo ese traballo, posto que fuche por moitísimas aldeas, por moitísimos povos, sí, recollendo esa documentación ou recollendo esa forma de traballar e forma de interpretar dos nosos maiores, non? Porque esa foi a miña universidade. A miña universidade foi... Eu, o único talento que tuve foi estar moi espabilado para escoitar a xente maior, que é a que realmente sabe. Uh-huh. Escoitar, simplemente escoitar. É recopilar, o que queira facer un cocido vai ter que escoitar a unha muller que fixe un cocido ou un home que fixe un cocido durante moitos anos. Sí, sí. Pois o meu é unha cousa parecida. Eu escoitei moito a xente que tocaba pandireta, que bailaba, que tocaba gaita de antigo. E aprendí moito desa xente, moito. Despois perfeccionei a técnica, obviamente, sí, non? Sí. Pero dediquei moito tempo a escoitar. Sí, sí. E tens moitísimas grabacións desa xente, claro, sí, sí, sí. Moitas, moitísimas, claro, sí. Pois, agradecemos-te moitísimo os minutos que nos dedicaches, desexamos-te moitísimo éxito e moita sorte. Que, bueno, a ver se si podemos a chegarnos a vendres para aplaudirte, polo menos. Paso lista. Moitísimas grazas. É un bico para toda a xente de FEM, entonces. Moitísimas grazas, Xavier. De Narón e de Ferrol e por aí adiante. Una aperta. Cuatro. E con esta fagunha, anda e olé, e con esta fagunha. Na tua cara nace o sol, na tua cara nace o sol, na tua garganta a lúa, anda e olé, na tua garganta a lúa. A primeira foi a lúa, a primeira foi a lúa, e con esta fago dúas, anda e olé, e con esta fago dúas. As ervas volvense flores, as ervas volvense flores, onde pisa de las dúas, anda e olé, onde pisa de las dúas. Despois da segunda outra, despois da segunda outra, e con esta fago tres, anda e olé, e con esta fago tres. Cantan no valo paxaros, cantan no valo paxaros, cando move de los pés, anda e olé, cando move de los pés. Xa rematou a terceira, e con esta fago cara. teatro, anda e olé, que con esta pago catro. Dos teus zapatos, anda e olé, no bico dos teus zapatos. Barqueiro, no sei remar. Correrei para hermosa no ar. vida de San Simón. Cercaronme as ondas, que grandes son. As ondas grandes do mar. Eu atendendo meu amigo. Eu atendendo meu amigo. Pois escuitando esta música xa sabemos de quen imos a falar ou con quen imos a falar. Que nada máis que con Fran e min. E vamos a falar con ele. Vamos desde as boas tardes. Vale. Moi boas tardes, Fran. Moi boa tarde. Boa tarde, benvido. Moitísimas gracias por atendernos, Fran. Encantado, a verdad que gracias a vos por volver a contar conmigo. Bueno, volvemos a contar contigo porque parece ser que está desde celebracións e ademais tendes un acto especial precisamente o día 30 e o día 1, que está fin de semana, lóxicamente, que son as festas nos barrios en Coruña, non? Sí, sí. Efectivamente, a verdade que Monte Alto. Este ano o Concello da Coruña está extendendo aos barrios as celebracións das festas, máis aló da propia celebración das festas de María Pita, non? Entonces, tive a fortuna de cun proxecto infantil Chuches a Mil poder participar das festas dos barrios en Mato Grande. E agora, bueno, pois eso foi o 17 de agosto deste ano. Foi un pequeno petisco e era para público infantil. Desta volta as festas nos barrios chegan a Monte Alto e hai unha celebración absolutamente portentosa, non? Con un montón de actividades. Efectivamente é o sábado día 30 e o domingo día 1. A nos tocanos a inmensa honra de poder, digamos, tocar en palco grande. Sí, sí. O sábado ás 9 da tarde, na Rúa da Torre, xunto con un outro proxecto musical moi interesante destes últimos anos, que é Baiuca. Estamos super ilusionados. Bueno, máis todo que virá antes, non? Pois xa desde as 2 da tarde estará de Tetas Van, haberá pasarrúas cos brigadiers, haberá actividades para cativos desde as 4 hasta 7 da tarde. A verdad que todo vos posicionaron un cartel maravilloso. Moi ben, moi ben. Pois parabéns, felicitacións polo traballo que a xente vai pasalo en grande. De maravilla, concerto da banda de Fran Amil, vamos. Sí, a verdade que esta oportunidade como unha especie de exclusiva, porque non só vou a interpretar temas dos meus discos de poesía e máis de Agodovento con letras de poetas como Manuel María ou Rosario Castro ou Antón Tobás, sino que desta volta mesturarei temas dos meus propios discos, Agodovento e poesía, pero con temas de algunhas das bandas do movemento Bravú, aquel movimento musical e cultural que originamos en Galicia lá polos anos 90, e eu participei de bandas como Diplomáticos de Monte Alto, Os Papaqueixos, a banda Fura Fura, que era unha banda que formamos no 2012 para celebrar a Zeca Afonso e a súa música, a banda Ondas Martenot, que serviu tamén no 2011 uh-huh. para xuntar a poesía de Lois Pereiro, que uh-huh. en aquela altura celebrábase o Día das Letras Galegas uh-huh. con músicas das bandas que lle prestaban. É dicir, vamos a facer un concerto cun proxecto novo que se chama A Milicia Bravú, é o segundo concerto. Uh-huh. Estrenámonos o 16 de setembro en As Pontes de García Rodríguez, uh-huh. na octava cita coa historia. E agora chegamos a Monte Alto, vamos a chegar con Dubio Amonde na frauta, Traveseira e Saxo Alto, con uh-huh. Con Jacobo Sainz na guitarra eléctrica e coros, uh-huh. con Iván Bernardo no baixo e coros, con Andrés Boutureira no acordeón e na gaita e coros, e eu dende a batería principal. Faremos un despliegue de aproximadamente hora e media de un repaso da miña trayectoria, pero insisto, con esa particularidade de que tamén haberá cancións desas bandas nas que toquei: Diplomáticos de Monte Alto, Banda Potemkin, Tres Trebón, Ultracans, uh-huh. es decir, bandas coas que formamos un pouco o Bravú, bueno, ou participamos do nacemento do Bravú, que naceu, obviamente, ao abeiro dos Diplomáticos de Monte Alto e a xuntanza que fixemos en Chantada, uh-huh. no ano 94. Uh-huh. Entonces, pues nada, estamos super encantados, eu estou super ilusionado, porque ademais nací en Monte Alto, medrei en Monte Alto, muy ben. Fixen crecer algúns dos proxectos musicais, ou contribuín xunto cos meus compañeros, obviamente, con Ultracans, Banda Potemkin, e ter a posibilidade de chegar a Monte Alto nas festas grandes do barrio, poder cantar despois da miña diáspora. Durante moitos anos, bueno, estes últimos anos estuve en outras localidades, agora estou residindo en Sada, tamén nas Mariñas Coruñesas, e retornar a Coruña, poder brindar espero que unha explosión de boa música, de festa e de levarlle alegría a xentes do barrio, dun barrio moi traballador, pero tamén que ten un gran pasado asociativo, libertario, creador, pois é moi moi ilusionante. Sí, moi ben, moi ilusionante. Pois non era boa, tamén estará Popsía, non? Sí, sí. Non pode faltar, eh. Claro, que o bonito deste sábado é que efectivamente a Milicia Bravú ten eses componentes que falo dos grupos nos que toquei, que, bueno, pues desde nos últimos 30 anos, pero tamén o vou a fusionar cos meus traballos máis recientes, o Agora Vento, que é do ano 2016, e Popsía, que é do ano 2021. Entonces, pois haberá, obviamente, cancións de ambos álbumes, bueno, pues intentaremos achegar esta digamos nova faceta musical, esta nova fusión de ritmos pop, rock, swing golpes de jazz, de soul, e sempre coa tradición galega, coa música folclórica galega presente, non? En temas que, pues, donde sonará un alalá, unha muiñeira, unha pandeirada, onde o acordeón, a gaita, a frauta traveseira, o saxo alto, pois van a poñer todas estas cinceladas de cor. A verdad que estou pero realmente emocionado, tanto, ¿no? Sí, emocionado. Sí, bueno, precisamente recibimoste coa primeira peza con Ondas de San Simón para poder darlle a coñecer a túa música a todos os nosos ointes. A verdade é que bueno, o feito de que te convidaran precisamente na túa bueno, no teu sitio de nacemento quere decir que eres profeta na túa terra. Bueno, a verdade é que estes días pensaba eu, jo, a verdade que é moi difícil ser profeta na terra. Non digo que vaya a ser profeta, é dicir, o sea, eu son moi consciente de que digamos o plato forte é Baiuca, non? Que está facendo unha fusión moi moderna, que está xente nova, que bueno, que está tendo unha proxección nacional, pois bueno, que é potente, non? Nos, sí. Por outra banda, a nivel persoal, a verdad que estou moi satisfeito. O feito de poder botar a vista atrás con 52 anos, pensar, é que eu nací nese barrio. Claro. É que eu percorrín esas rúas, nací preto da Torre de Hércules, na Rúa San José, botei os primeiros 8 anos de vida xogando naquelas rúas, despois trasladeime a outros barrios de Coruña, no ano 2006, despois de un periplo por Laxe, retornei a Coruña, instaleime na Rúa da Torre. É dicir, este sábado vou a actuar seguramente ou a miña dereita ou a miña esquerda ou de fronte, sempre terás algún vecino. Outras vou a ter acá unha das casas nas que estiven no ano 2006 vivindo. Entonces, e me lembro perfectamente de esa época. Era unha época na que, bueno, decidí a deixar a música e decidirme de traballar. Estuve traballando en outros oficios, pero ese ano 2006 retornei a Coruña, instaleime na Rúa da Torre e comenzamos un proxecto que se chamaba Banda Potemkin, que vai sonar precisamente o sábado. Dous temas da Banda Potemkin van a sonar en directo ali, ao carón da casa na que estiven vivindo. E os teus veciños aplaudíndote. Claro, cantos recordos van a sair aí. Hai emoción, claro que sí. Claro, aparte, que un... A ver, Monte Alto é un espacio moi moi singular dentro da comunidade. Sí, claro. Por moitísimas cousas, e é un lugar onde ademais pois tamén no ano 2000, non sei se foi no 2008, nas festas de Monte Alto tamén tive a posibilidade de tocar. Naquela altura eu estaba nun grupo que se chamaba Os Tres Trebóns, con Xuso Souto, dos Diplomáticos de Monte Alto, que ahora teñen a banda Xangai. Bueno, aparecerá, seguro que aparecerá por aí tamén, por aí tamén o Xurxo tocando o seu corno. Eu convideino, pero bueno, a verdade é que ten ocupación. Xa me dixo que este fin de semana xusto estará fora de Coruña. Claro, sí, claro. Pero vamos, ali estivemos tamén Os Tres Trebóns tocando nas festas de Monte Alto. Non sei se un ano despois toquei co grupo con Ultracans. Varios anos antes, na miña etapa, no ano 2003, creo que foi no 2003 ou no o finais do 2002, eu estaba nos Diplomáticos de Monte Alto, nun período de transición, de cambio que houve na banda, cando precisamente Xurxo Souto deixou de cantar en Diplomáticos e empezou a cantar Manolo Maceda. Eu incorporeime ao grupo sustituindo a batería que tiñan. Fixemos unha serie de concertos por Barcelona, País Vasco, Madrid, Burela, estivemos tamén na Coruña e estivemos nas festas no campo de Marte en Monte Alto. Hai todo un círculo aí maravilloso, que aparte de ter vivido, moverme pola biblioteca de Monte Alto, polos bares, porque bueno, gústame o fútbol e eu os domingos iba a ver o fútbol aos bares, a ver o Deportivo, a animar. e era ali en Monte Alto, e vivín tamén na Rúa Cuevas, claro. Anos despois, no 2008 ou así, aí na Rúa Cuevas xurde o grupo Ultracans. Ultracans, tamén que foi un grupo de facíamos unha fusión de músicas do mundo, de músicas de Rumanía, Bulgaria, de Rusia, de Checoslovaquia, e tamén obviamente coa música galega. Entonces facíamos unha fusión moi potente que nos levou incluso ao Festival de Lorient en Francia no ano 2017-2018, pero naceu no 2008, naceu ali tamén en Monte Alto, é decir, todos os camiños na miña vida na Monte Alto. Unha trayectoria extraordinaria. Por certo, ese de Chuches a Mil é unha dedicación á infancia extraordinaria tamén, non? Sí, é un proxecto que xurdiu tamén nun intren que pues desde Tres Trebón nos plantexábamos a posibilidade de sacar un disco, porque levábamos xa 10 anos tocando, pero nunca sacamos disco. Al final nunca sacamos disco, chegamos a facer 15 anos de vida pero sin disco. Era unha cousa paradoxal dentro da música galega, e no do ano 2014 decidín que, bueno, a miña muller quedou embarazada, de súpeto viña unha criatura, e decidimos facerlle un pequeno agasallo, que foi un álbum que se chamou Un Conto ao Revés, e creamos un proxecto que se chamaba Chuches a Mil, para, co obxectivo de facer cancións para nenas e nenos que tuveran, digamos, unhas letras que falasen de cousas positivas, de esperanza, de alegría, de ledicia, que fosen un pouco que iniciasen os cativos un gusto pola música, pola música que ademais estaba escrita en galego, que nun primer álbum empezaba falando do mundo rural. Logo sacamos no ano 2018 un segundo disco que se chamaba Monstros con ou sen consentimento, ambos discos editados pola editorial Galaxia, e decidimos que este sería xa máis, un pouco máis urbano, máis urbanita e tal. Entonces, cal é a miña sorpresa que dende o ano 2015 que presento o primeiro proxecto, Un Conto ao Revés, ábrense moitísimas portas, claro, porque realmente se está facendo moitas cousas para os cativos. Digamos que eu, claro, eu andaba inmerso no mundo dos adultos, claro, pero de súpeto se me abriron os ollos e o corazón, porque claro, e pedíanche tamén que te participara, porque en res, hasta nanas tiñas, non? Que trabalha, claro, Durme Peque, aquela efectivamente, Durme Peque, que foi unha canción que fixen, en principio a compuxen para o teu rapaz. Esa canción, máis que para meu rapaz, en principio a fixen para o rapaz do meu compañero, do baixista, Antón Díaz Gómez, que tocaba nos Papaqueixos e acababa de ter o seu primer fillo, Roque. Entonces eu, claro, fixenlle unha canción para él, unha nana, nana para Roque, Durme, que era esta canción. Graveina, bueno, con un ordenador, con teclados e tal e cual, graveina, fixe un arranxo para él especial. A partir de aí empezamos empezaron a xurdir melodías, e foi cando empecé tamén a planificar ao quedar tamén embarazada a miña muller, crear un mundo para meu fillo, para Irín. De feito, Irín é un dos personaxes de Un Conto ao Revés. E mira, é tan increíble que efectivamente levo 8 anos que te solicitan para tocando participar moitísimo con Chuches a Mil. Casi toco máis con Chuches a Mil que con meu proxecto persoal. Me leva a por toda Galicia. Agora mesmo, por exemplo, este mesmo sábado, antes de actuar en Monte Alto, actuarei en Santiago a 7 da tarde con Chuches a Mil. Actuarei no centro comercial As Cancelas, teñen un show que se chama Show de Feli, e a 7 da tarde actuarei con Chuches a Mil. Está anunciado como Fran a Mil, pero é Chuches a mil, eu só con bases electrónicas e cantando as cancións. Moi ben. Despois as carreiras para Coruña para chegar ás 9 e claro. Pero con Chuches é unha maravilla, porque estou cantando para un montón de nenos e nenas, sí. que en gran medida a ver, vou usar unha esta expresión que non tronzan o galego. Que non, que ademais quedaxe sorprendido cando que en realidade ese mundo que tiñas quizáis o mellor afastado, pois agora veste reclamado non somente por o teu fillo que aparece, sino tamén porque a compensación, digamos, directa coa xuventude, cos nenos, é fantástica, non? Sí, sí. Ademais, son moi agradecidos os nenos. Ademais, claro, son os que primeiro perciben, non? Claro, a ver, son realmente son pureza. Sí, es decir, sí. Os cativos non teñen filtros, o sea, si algo non lles gusta, non lles gusta. Si algo lles gusta, van a él. Entonces, é claro. un dos grandes disfrutes para min dos directos con Chuches a Mil, porque ao principio están un pouco como, a ver este home que nos vai contar. Sí. Pero unha vez que lles empezo con, porque además utilizo moito o recurso do conto. Claro. Porque é un xeito de que tamén eles participen conmigo. Comunicar, sí, é decir, este é un concerto interactivo, non se trata de eu vou e canto esas cancións, no. Quero cantarlles, pero quero que canten, quero que xoguen conmigo, doulles pé a que falen, a que me xurdan bromas, a veces hai situacións aí un pouco extrañas, porque xeranse cosas maravillosas que solo a mente dun cativo pode urdir, non? Sí, exactamente. E entonces eso abre portas maravillosas, claro. Despois está refrendado coas cancións que teño, que a verdad que son moi pegadizas, que utilizo pop, o rock, o swing, e con melodías fácilmente memorizables, cantables, e entonces eso leva a moitas cousiñas. Entonces, claro. É increíble, estou disfrutando como un enano, porque además logo chega agora outono e efectivamente este sábado, aparte de que teño estes dos concertos que xa é increíble, resulta que logo a vindeira semana pois me ireime a Dumbría a cantar unha biblioteca e a contar contos con Chuches a Mil. Uh-huh. Despois farei un concerto de Samaín nun colexio de Caión. Tamén me irei a outro colexio de Valdoviño a facer unha festa un agosto. Uh-huh. Teño unha serie por cuarto ano consecutivo, unha serie de tres concertos en bibliotecas do Concello de Oleiros, que se chama, que fan un certame que se chama Hora do Conto, uh-huh. Que resulta que Chuches a Mil encanta e es tanto os cativos, sí. Que, o sea, e o vemos, venen as familias, venen as mais, uh-huh. E os pais cos cativos, e gusta e es tanto que levamos 4 anos que nos reclaman, uh-huh. nos levan, o sea, é unha absoluta maravilla, e insisto, e poder cantar para os cativos, poder sentir esa emoción, esa alegría, esa sensación de novedade, porque para eles, para moitos, é unha novedade. Uh-huh. Sí, claro. Entonces, bueno, estou un pouco flotando, digamos, ¿no? disfrutando moito deste momento vital que bueno, é unha fortuna. Que xa o importante, disfrutar de facelle en Oleiros, en varios, pero tamén teño entendido que ta chegas a Península do Morrazo aí en Moaña, me sí, parece que efectivamente, en Moaña estaremos o día 20, estaremos facendo tamén un contacontos. A ver, con Chuches a Mil, todo isto que comecei traballando era coa idea, pues, bueno, de facer unhas cancións, facer un disco, e sí, un pouco sí. Estaba aí, non sabía que iba a pasar. Sabía que sí, había proxectos musicais como Mamá Cabra, como o de Pablo Díaz, que estaban funcionando moi ben a nivel de actuacións para os cativos, sí. Migallas, etcétera. Pero no, eu non me plantexaba ese camiño, ¿no? Un novo mundo, descubriches un novo mundo. Logo. Exactamente, claro, sí, señor. Desbordouse, recubriume, engoliume, y eu encantaba, ¿verdad? Que, maravilloso. Sí, sí, luego, ainda por arriba, durante a pandemia, como non se podía actuar, sí. Decidín xunto con meu irmão Carlos, que é o que tamén canta, é meu productor, que me axuda, que me dirixe, que me que está continuamente aportando ideas, facendo guións, estamos traballando moitísimo, pues decidimos entre ambos facer unha páxina web e dotala de contidos que eran desde cómic, fixemos un cómic, temos un cómic en esa página web, temos obviamente fotos, temos as cancións do disco, temos relatos que escribe Carlos ficcionando un pouco o cousas que nos pasan nos concertos, que a veces é verdad e outra boa parte dela non o é ficción. E bueno, xeramos unha página web chuchesamil.com que é espectacular, que ademais en un momento determinado decidimos convocar a varias artistas gráficas para que nos fixesen uns salvapantallas con dibuxos baseados nas cancións de Chucho Samil, que temos na página web para descarga gratuita, es decir, estamos enchendo continuamente de contidos tamén o mundo de Chucho Samil, e a través de esa página web pues tamén pues hai mestres, mestras, organizadores de concertos que de súpeto se aproximan a ver que é Chucho Samil, porque igual, bueno, levamos por exemplo unha temporada en que estamos saliendo bastante nos medios, afortunadamente na prensa escrita, na Voz de Galicia, no Fugas, no Ideal Gallego, no en La Opinión, nos Diario, Praza Pública, etcétera. Entonces, claro, aproxímanse a ver que hai. E ven unha página tan fermosa que tamén se nos, por aí a veces nos salen cousiñas, igual que na página de Franamil, franamil.com, que tamén está chea de contidos, pero neste caso do que falábamos de poesía, deses autores galegos da literatura clásica. Entonces, bueno, pues é un xeito tamén de ir amosando non só o que facemos nós, sino o que fixeron outros, que o fixeron moi ben e que nos inspiran tamén a nós para seguir facendo cousiñas, sea con Chucho Samil para cativos ou sea, neste caso, con a Milicia Bravú para chegar a Festa de Monte Alto e levarles non só a nosa música, sino tamén pues eso, as verbas de Manuel María, de Rosalía de Castro, de Anton Tobar, de Lois Pereiro, claro, de Zeca Afonso. Bueno, é unha maravilla absoluta. Pois, eso, confirmasnos que non somos talismán para as persoas coas que falamos. Cando comentamos contigo, que popsía iba a ter éxito, xa viche que, bueno, pois agora Chucho Samil é precisamente, bueno, pois unha fervenza de solicitudes para que vos participedes en moitísimas moitísimas bibliotecas, os colexios, algún instituto seguro que tamén. E bueno, como acabas de decir aí, nas bibliotecas de Oleiros, bueno, pois estades demandados casi constantemente. Sí, a verdade que desde a primeira entrevista que tivemos con vos, que además era pospandemia, e tentábamos amosar o noso traballo. Unha das cousas maravillosas que aconteceu foi que dende Cataluña nos abrichedes as portas da radio. Bueno, agora eu vou a lanzar un reto máis difícil, que a ver se a Universidade de Barcelona ou o Concello de Barcelona tenga bien facer unha festa galega e reclama a Fran Amil ou a Chucho Samil ou a Milicia Bravú. Nos estaríamos encantados, porque sería un puntazo. Non se pode descartar, posto que igual que fixemos no seu momento con as Tanxugueiras, fixemos unha que nadie as coñecía, pois a partir daquela convidaron a participar en Rubí, despois en Tarrasa, despois en Vic, e agora, pois, precisamente a semana que ven, veñen aquí a Hospitalet. Xa que non sei se somos talismán ou non, pero polo menos a partir de que falaron conosco ou nos falamos con elas, pois tiveron eso. Digo che outra máis, Sés, por exemplo, María, pois convidámola a vir aquí precisamente a participar no noso premio de poesía. Que traía, cando ven ou cando a coñecimos, que traía? Pois un guitarrista e ela, sí, e unha pandereta. Bueno, e agora ten un equipazo, pero aparte de eso quero decir que o gallá que sexa unha forma de entrada que sean capaces de pensar en Fran Amil e o seu equipo para poder vir en algún momento aquí, claro que sí. Claro, home, o gallá. Ves ademais o que decides de Sés, e seguramente iría con Tito Calviño, guitarrista. Sí. A ver, esa dende logo é outra das maravillas, non? Claro, eu con meu proxecto de popsía teño a posibilidade non só de ir a tocar cunha banda, senón que en moitas ocasións, polo que aconteceu hai pouco, pois por exemplo, vou a tocar para os cativos de institutos. Uh-huh. E fago unha hora de charla concerto onde poñemos en valor para os chavales, digamos un poquiño por enriba de xeito somero, unha volta sobre os orixes da literatura hasta agora. Uh-huh. E ademais amosamos as cancións que nos musicamos con popsía. Entonces é xenial, porque en este caso moitas veces vou eu só. Uh-huh. con un equipo de son, levo unha mesiña, levo unhas bases. Claro. De algunhas das cancións, de digamos as versións, por exemplo, medievais. Uh-huh. das partituras orixinais, por exemplo, do Rosa das Rosas de Afonso X Sabio. Uh-huh. ou de Onda de San Simón, o Sedíame unha ermida de San Simón de Mendiño, que nos facemos, obviamente, nesta versión discotequera que puxechedes vos para abrir esta entrevista, ou o Negra Sombra, que le damos unha volta funky. Entonces, é moi versátil, porque pode ir a moitísimos sitios que, moitas veces, por a realidade que levar unha banda é moi difícil, é moi costoso. Claro. Leva moito. Entonces, bueno, é xeñal. Cando me falades de Sés, é que Sés é unha das grandes maravillas deste país, sí, claro. De Galicia. É un éxito, ademais, absolutamente merecido, con moitísimo traballo. Eu coñecina cando ela iniciaba, bueno, conocina no proxecto que tiña de Chama Yesish, que actuaron a Coruña no ano... Seus comezos, sí. Sí, sí, no ano 2008, así. Sí, eu estaba... traballando no equipo de son que deu cabida ao proxecto de A Coruña Son 2008, no que estaba, bueno, veu Juan Perro. Sí. Juan, o cantante de Santiago Auserón, o cantante Auserón, de Radio Futura, Radio Futura, agora Juan Perro, etcétera. E María Xosé estaba co seu grupo. Sí. E de ali xa, bueno, xa foi unha explosión, e que ademais tiña unha enerxía, un talento. Mm. E é tan bonito vela triunfar agora. Que é unha maravilla. O sea que, jo, mira que ben que tamén vos aí e vexedes algo que ver. Unha representación da nosa música, da nosa cultura galega, que ela, bueno, fainos gabarnos precisamente de personas como ela. Sí, ¿no? Sí, sí. Tamén, bueno, a verdade é que temos a sorte de que as persoas que chamamos ou que falamos, pois sempre están dispostas a falar con nosotros, préstanse para poder falar dos seus proxectos. Acabamos de falar aí un momentiño con Xavier Díaz, que tamén virá a fin de semana, o día 6, precisamente aquí o Tradicionarios de Gracia. Bueno, feito de que humildemente, pois, unha persoa de esa súa proxección que este no noso humilde emisión radiofónica, de verdade que enchenos de satisfacción e gabámonos de ter esa proxección tan importante, non? Home, que estades, a ver, estades facendo unha labor moi importante, porque dende Cataluña que fagades un eco de xa non do que está acontecendo aí, de onde estades vos, sino do que está acontecendo aquí, do outro lado do mapa, a chegar a xente de Cataluña, que está acontecendo en Galicia. O sea, eso é maravilloso. Intentamos. Sabes unha cousa que te digo, que tamén mañán reemítese o noso programa en Radio Fene. Pues, a partir deste da tarde. Vaya Fene, aí non hai moito que estiven precisamente en Fene presentando popsía. Pois xa ves. O sea que mira, volverán a escoitarte. Que está todo entrelazado, está todo intercomunicado, sí. por eso que é moi importante vos falar desde un espacio humilde, sí, de radio, bastante. Pero é que é un altofalante, é un bueno. Altofalante neste momento que os músicos, os artistas, aquí en Galicia parece que para poder expor os nosos traballos se nos pechan portas. É curioso que dende fora se nos abran, entonces, e que ademais eu levo moitos anos, levo 30 anos na música, e o vexo continuamente, cada vez que salimos ao exterior, Galicia é unha potencia, é unha potencia e a xente queda alucinada, seña co folclore tradicional, seña coas fusións modernas, vamos, é espectacular. Eu estive en Holanda con tres trebóns e foi unha rase. Estivemos en Utrecht, sabes, e toda esta fusión cantando as nosas músicas, músicas e con o noso aire do 6x8 e en o noso idioma, ademais, que non lle poñen tantas pegas como lle poñen no Congreso, non? Claro, vas eso ao estranxeiro e é unha rase, imos ao País Vasco e é unha rase, imos a Barcelona e é unha rase, e vamos a Madrid. Eu lembro-me con Ultracans de ir a varios centros socioculturais, de xente moi noviña que estaba facendo cousas e que nos convidaron e que nunha temporada no ano 2011 por aí, que fixéramos uns esforzos moi grandes porque económicamente non se podía, claro, ibas polo caldo, como quen di. Chegabas ali e de súpeto estabas na proba de son e os rapaces de Madrid chamando a seus colegas: oye, tedes que vir, que hai un grupazo de Galicia que non sei que. Aconteceu con nós, pero eu vino con outros moitos proxectos musicais, o sea, e levamos moitos anos tendo uns grupos absolutamente espectaculares, solistas. Sin embargo, asomar a cabeza a veces nos medios públicos é tan difícil. Por eso que é unha maravilla que ainda que digades con modestia, é a realidade. Estades abrindo un arco para que podamos amosar o noso traballo. Pues entonces, bueno, moitísimas gracias. Alegrámonos moitísimo e desexamos que eso cunda, que continúe e que a nosa música sirva para poder facer non somente cariño polas nosas cousas, senón que se aprecie e que se poña en valor todo o que está a facer. Exactamente. De verdade que agradecémosche moitísimo a túa participación de hoxe e desexámosche moitos éxitos e que xa sabes, continuamos sendo talismán para todos os que falamos con él. Sí. Pois pues moitísimas gracias. Eu estou desexando, de verdade, antes ou despois poder chegará saudarvos en persoa. Nós tamén. Estar aí en Barcelona, en Cataluña, poder estar en algún momento presente, o gallado. Xa estiven algunhas veces nas festas de Novarris, ou con tres trebóns, con Ultracans, en no seu momento coa banda Potemkin, creo que foi no ano 2006-2007, se non me confundo. Tamén estiven con os diplomáticos de Monte Alto, alá polo 2003, que estábamos presentando o disco Comunicando, que insisto que foi ese cambio que hubo nos diplomáticos. Eu estuve 5 meses traballando moi duro para sacar ese proxecto para adelante, e ao final, bueno, cousas da vida. As cousas da vida van levando por outros lados, pero que decir, lembro con moito cariño a chegada dos galegos a Barcelona, coa xente de Manu Chao tamén bourando, toda esa fusión de circo, de música e de fusión de culturas tamén, porque ao final eso que estaba acontecendo aí en Barcelona a min chamoume moito a atención. Había xente que estaba na Universidade de Barcelona e que estaba abrindo eses marcos para que aconteceran todas estas cousas, non? Entonces, realmente hai espacios para creatividade, para fusión de culturas, para o intercambio das persoas, das ideas. Entonces, bueno, eso é algo que dá gusto velo. O Gallá, insisto, que non tardemos moito en andarnos por aí. Moi ben, pues agradecemos moitísimo, Fran, unha aperta grandísima e hasta outro momento. Unha aperta e agora a poñer lume figurado en Monte Alto. Moi ben. Monte Alto en Santiago de Compostela. Ese grande. Unha aperta grande, moitas gracias. Gracias a ti. Hasta logo. Hasta logo.

No. Digo eu eso, que eso que sigue medrando e que cada vez, pues bueno, ya hai que facer un poquinho máis de caso ao camiño. Pasa ahora neste tempo é moito estranxeiro. Sí. En agosto é un turista, é un peregrino máis nacional. Uh-huh. E ahora setembro, octubre, incluso na primavera, pues ao mellor un 80% se xente estranxeira. Sí, sí, sí. Pois o que eu iba a dicir, o que eu iba a dicir antes, unha vez que estaba eu aí, que estaba comendo, pero eu estaba fora na terraza e había máis xente. E eu, como lles sentía falar catalán, digo, de onde serán estos? E pregunteilles. E dice, un era de San Juan de Espín e outro matrimonio eran aquí do hospital, e digo, pero se somos veciños. Moi ben, moi ben. Bueno, no, así. O camiño final é unha... Sí, sí, sí. É unha fonte de riqueza cultural tamén. Se, tamén, unha fonte de riqueza, sí, señor. Efectivamente, é moi bonita. É moi unha maneira de vender a zona, porque despois incluso, se xente que repite, ou repite que a súa pareixa, ou repite que a familia, ou con os amigos... Exactamente. O, visitando a zona. Pasaron e volven. E volven e visiten a zona, lóxicamente, eso é importante. Sí. Bueno, a atención, é dicir, sendo profesionais, como é debido, como te dixeches hai momento, pois despois, como aprecian, despois volven, recuncan, como dicimos. Exactamente. Bueno, sí, intentas, o noso traballo, intentalo facelo sempre. Sí, sí, señor. Claro. Unha cousa que tamén hai, aprecian os clientes, eu polo menos tamén, os postres caseros que tendes. Ah, non? Sí. Eso... non todo o mundo o fai co cariño e o aprecio que vos facedes. Teño entendido que hai unha tarta de queixo ao forno algo extraordinaria. Sí, ten moito tiro a tarta de queixo. Sí. Moito, sí. Pues, moito claro, tiro, sí, sí. Hai un brownie, bueno, hai cousiños. Sí. Hasta para aqueles que teñen problemas co gluten, tendes postres especiais, non? Pois pues sí. Claro. Cada vez é sensibilidade do... Cada vez estamos un pouco máis... tocaos todos, entre comillas. No, pero que esa sensibilidade do dono, é dicir, cousas que percibes ti que hai unha demanda determinada e entonces, con mellor cativa, pero suficiente como para poder atendela. Lógicamente, claro. Non todos os restaurantes, nin todos os mesóns son capaces de atender esa demanda e entón, aínda que sea cativa, lógicamente ti... Efectivamente, intentas telo en conta, igual que vegana, vegetariana, é dicir que, bueno, pues coa especialidade sea carne, pois sempre intentas bueno, complementar un poquinho a carta para que se sintan cómodos tamén. Exactamente. Para que se sinta, claro. Sí, porque hai xente que ao mellor non pode facer comida de, como dixemos, o do gluten, por exemplo, entonces pues dalle alternativas, que é o que pretende facer, pues eso, a economía hoteleiro ou exactamente gastronómica, lógicamente, a túa sensibilidade está por atender precisamente. Exactamente. ¿No? Sí. Claro que sí. Porque aparte de eso ten unha o que é pegado á casa ao restaurante. Uh-huh. Hai unha terraza que che dá o sol desde a mañán hasta a noite. Moi ben. Sí, sí. Muy bien, muy bien. E no inverno agradecese moito. Sí. Hai que meterse máis para dentro. Ah, tengo, eu vim aí na súa páxina unha carpa que tiña preparada especial para, por si acaso, para grandes de celebracións, non? Sí. Sí, bueno, co tema do COVID, pois, pues, bueno, ben sabéis, foi algo moi generalizado, que se puseron de má terraza. Sí. E si efectivamente abríramos dúas terrazas aquí na no que é a planta baixa, logo, que tuveron moi boa acollida, e a día de hoy traballan moi ben, a verdad. Bueno, sí. Por eso que... No, pero... Eu vexo que o mesmo nas terrazas, eu creo que eu me fixen, nin que traballaches moito para facer todo eso. Ah, que sí. Non é aquilo pisar na erva, non. Pisas en madeira. Sí, xa dixemos, cando falamos con el na primeira ocasión, dixemos que era unha antiga casa campesina, bueno, de labregos e tele, que restaurou unha respetando a súa estrutura e sí, a verdade sí. Que o cariño e o aprecio que lle puxeche unha inversión grande, pero tamén... Pois, eso, cariño sí, por claro, lo que tiñas, sobre ¿no? todo cariño, Sí, bueno, é así, es decir, ao final a vida é un pouco eso. Sí. As cousas, porque... intentar facelas o mellor posible. Exactamente, además... Pois pues, eu tamén o mellor posible. Traballas, pasas moitas horas neste entorno. E bueno, si todo o mundo traballa con un entorno bonito ao lado, pois pues, tamén... Exactamente. Tamén é máis agradable. E además de eso... que traballas, pois, a gusto, traballas a gusto, e entón, pois... parece que das mellor servicio cando traballas a gusto, cando faz as cousas. Está claro, porque sí. Eu, por exemplo, eu coñecí en esa casa, por iso que eu estou me facendo xa maior, Bueno. Eu coñecí en esa casa que coñecí a seu pai, pois imagínate tú, unha casa de montaña. Fincas, en ser, conserva un activo, unha parte dedicada á gandeiría, sí. E outra agricultura, que tamén. As leitugas de Lís son dele. Sí, son da súa horta. Son da horta. Sí, esta actividade... Bueno, por exemplo, que traballamos en temporada o tomate de Negueira de Muñiz. Oh. Negueira está aquí ao lado. Bueno, é un auténtico manjar. Sí, sí, sí. Con sí, estas sí, cousiñas que... Sí, sí. Que las olaba e trailas. É unha maravilla, sí. E as patacas? Ya. Sí. Tamén virán moitas delas teñen que vir de Negueira, Patacas, bueno, eu aí xa non sei. Patacas nos compramos, bueno, o almacén. Bueno. Sí, aí xa non entra. Aí xa non entra. Bueno. Nos poñemos que dá moito traballo, non temos tempo. O que sí seguro é que en algunha ocasión vas a dar algún paseiño por aí, polo monte, por as Carballeiras, seguro que para coller algúns deses boletos que aí hai bastantes, non? Sí. Sí, efectivamente, ahora mismo estamos... Algún paseiño por aí faz? Hoy ao mellor temos aí 50 kilos de carai, meia, olín. Sí. Carai, pois non era boa, a verdade é que... Sí, porque además este ano beneficiou moito que choveu. Ajá. La tormenta, entonces o Pinar está mollado. Claro. Está saliendo una cantidad, bueno, bastante respetable. Sí, muy bien. Levamos años con muy poquiñas. Ajá. Bueno, por ahora la temporada parece que va a ser boa, a ver si sai sorte. Bueno, pues vaya, pues... si hay exceso a non sei, metelos na nevera para poder conservalos, por si... Exactamente, pero cando non haxa. Digo eu. Efectivamente, sí. Se hai un exceso, porque sei que dicen que precisamente, aínda que se poñan na nevera, sei que se conservan moi ben. Sí, é dicir, nos traballamos unha parte en fresco e outra parte que conxelamos. Conxelación, claro. Sí, claro, sí, efectivamente. Muy bien, con tiñados, pues congélanse... Bueno, en ración, sí. Mm-hmm. Muy bien. Facémoslo así para, bueno, tirar un poquillo más da campaña. Sí, sí. No hay que desaproveitar precisamente esa forma. Cando haxa abundancia... No, es un producto, verdad, muy apreciado. Claro. Cada vez es casi un poquillo más exacto. No a nivel de zona, sino a nivel casi nacional. Sí, entonces, ya. Pues bueno, tengo la suerte poder tenerlos aquí al lado, sí. Pues moi ben, Ovidio, non sei se te incomodamos, seguro que terías máis traballo para que atender, pero agradecemosche moitísimo que nos dediques estes minutos e que a nosa xente saiba que bueno, que esa parrilla de leña de roble pois siga tendo moitísimos clientes. Siga funcionando. Que siga tendo moitísimos clientes. Esperemos que sí, que sigamos peleando ao menos unhos anos. Exactamente. E o cocido da Fonsagrada, bueno, o cocido voso que tamén xa está mandando, non? O cocido, sí, tamén é un plato de camallores para inverno. Empezamos a traballalo aí a partir de xaneiro. Xaneiro, febreiro e marzo, digamos, sí, que é sí, a temporada sí. do cocido. É lentamente unha demanda. Bueno, sí que tengo demanda importante, sí. Sí, claro, sí. É aprecio. Non solamente demanda, senón porque o aprecian, senón hombre, como che van pedir. Sí, gusta, é dicir, co frío, a xente sí, da sí, ciudad, sí. Pues, dicen, é que a xente come moito, dice, é que é normal, si o tempo ben. Frío e todo isto consume. E se está ben preparado. Exactamente. Sí, por iso digo que ali é acompañado lógicamente. É aí está todo ben repartido. Moi ben. Os da cociña son os da cociña, os da barra son os da barra, e os do comedor son os do comedor. O gallá teñamos saúde, cuidamos por grupos. Exactamente. O gallá teñamos saúde, poidamos seguir disfrutando delo a ver si mira, en algún un momento que vaya que isto tes que vir. Teño que vir. Teño compromiso de chegarme ali. Teño compromiso de chegarme e saudalo, aínda que sexa personalmente, ao vídeo e á súa familia, lógicamente. Hombre. Que